یو لو خزانہ داری ذکر وشو نپدی دو صورتونو کی بیان دے دے حفاظت دا خزانی او دا شنی بیان دے دے حفاظت دے بدن ماول صورت کی بیان دے دے نسخی دے حفاظت دے جان او دیم صورت کی بیان دے دے نسخی دے حفاظت دے ایمان مطلب دا دا خزانی او دشمن دے نداری اغا نبا ندی خزانی حفاظت اغا سرنگی کے ندی دوار صورتونو کی بیان دے استعاذی دے دا پناہی گفتو دے پا اللہ باندی اللہ پر پیغمبر توئی قل ہو آیا اعوذ پناہی وارمز برب الفلق ف رب مخلوقات باندے فلق اصل اعوذ توئی او مخلوق اغم اللہ بیود بلن پیدا کیا یا برب الفلق فرب دو شلولو باندے جس پہ اشلو لسبائی تراویخ دانے اشلو لا تیغی تراویخ اردو کے کجوری اگے اشلو تیغی تراویخ کو حضر شیر رحم اللہ غزی اللہ زمانگا زمان تیاری اگا اشلے اللہ زخمن دین رمان فکر آوالی پنائی وارما بی رب الفلق ورب دو سوا واندی مانا چشپے و چولا سبائی تین آویخ وی پینڈائشو قرآن سے پوی پچھر دا اوزو پا مانا واندی بند پوش نو بس مسئلہ حل دا اوزو سمانا دا زپنائی وارما سو کوئی چھو زپنائی وارم دا اللہ پیغمبر ویا پنائی سو کوئی سوک جد اخپل غان حفاظت فاخپل نشی کولے ناغا پنائی واری پلوئی دشمن را پسیدے لگدا ور را پسی بار نجرندہ کا نجوڑے آغا ور لطالو وئی دے حفاظت پل نشی کولے اغی حفاظت کوئا ان اللہ اخپل پیغمبر توئی فما پنائی وارا ربل حفاظت کما ان مطلب دا اللہ پیغمبر محتاج دے پل حفاظت نشی کولے پنائی بچا واری پا اللہ واندی واری نو بس مسئلہ حل دا مطلب دا چید اللہ پیغمبر آغا دس پل بان حفاظت نشی کولے نو نور مخلوقات بستا سے حفاظتو کیا تالا بس خیر در کی اوستا بس تکلیف پورتا کیا من شر ما خلق دا شر آغا سنا چی پیدا کری دی اللہ اللہ کی تاثب ادا کری داغید شرور موسا دیا اور دی زمانہ کی وی سی آر شر دے ٹی وی شر دیا دا جانی کیبل آغا شر دے سی ڈی آغا شر دے اور دا دول خبر دا زلی شر دیا اللہ دلی شر موسا دے دا جانی موبائل دے دا لکانو لاسو کے دے دشینا کو لاسو کے دے ندا شر دے اس جانو پخواب نخار لبندت لو سنیما کا سولا اس اغیل اسلو لاجل نشتر دے یا نیسیار ببندہ رستے دو اس اغیل اجل نشتر دے کمری والا موبائل دے چی سک سمتا فحش فلم ستار منی آن جوڑے اغپا دکورا چی سک سمتا رمانی انا غفت گورا او دا لار لگی دل دا و جولی دیزوی دا دا دا دا کمری والا موبائل اغی والا دسته دی چتا خیر دا دنه پت شکا کنه جنی کسی دی چی دی کسی دی یو پیرا منگ سکول چی یو الگ سر موبائل اونی نجوڑی آئی چی کسی او ناغا قسم دا چی دا دیر تاو دا خبتان دی با دی منبر بانی دی خپل موبائل سر کالے ہو جانی راوالی ہو ڈیر پیسی راوالی او جوڑے پسپل مور اپلا متیاز راشی نان والک سر لاڑشی ندا بزینا تالا چاڑ جی پسپل اولاد داس میرا بانش جی موبائل والا والا موبائل والا والا دی موبائل کو دمرا خدی مجھے نکڑی ندا دا سو جل دا ام دک کا وجہ دا کہ دا دلا پسپل اولاد من دی داس میرا بانش ہے کہ خیر دے گدو دا یاد گدو دا جی کپنش کہ اولاد جی کپنشی دا طول اسباب دی دا شر اللہ منگا دا شر دا ما خلقا دا شر دا آغا سنا چی اللہ پیدا کری اللہ منگا غین اساتی ومن شر غاسقین دا واقب او دا شر دا تیارینا ہر کل چی پخشی ہر کل چی ادری گیا ومن شر نفاسا دی بلوکد چی کل تیار رازی ما وقت کیا دا رستی دری سیدر صورتون ہوا آیا فضان چمکا فقبل اولاد ماندی چمکا اگا دیو اس کی دردان سر اوسا تا دیو اس کی دردان سر اوسا تا کل جی ماخان تیار پریوت دیدا او سو وقت دیر شنو بس جا والنی می قید کوا پری بیدو اس دی بار دیا خودی تیاری راتلو وقت کی شیطانان را دیا پیریان را دی کل چال نقصان رسول او کل چال اپنا ورشی و لدیو سے براغر و ناغوی ور ببن کیا ور بزنگیر کی دیر پارا چی دا شیطانان دا پیریان تا کر را دن نمیشی نیوز دا غر بودھائی وی دا ور لری کا پیار را رازی چی دا جزان مرادن نمیشی چی دا جزان مرادن نمیشی نکی اگر آدن نمیشی نو بل جوری بیا دا وی پلونی پیریان دی پلونی پیریان دی اپوینی پیریان دی نو دیبانا چیتا حفاظت نکو ومن شر النفاثات ذی العقد او دا شر پوپ وغن کو خودونا ذی العقد فغوتو کی چی غلط دمونا چاییا اللہ داغی دا شر نموسا دیا غلط دمونا مشتا او داغی نقصان ورکول مشتا دیا اے دا زی دا کالا جازو کتابو نری ورکا چولوائے مال تعویذوں کا دشمن بری خپل کورونا خرص کی اللہ بشی رک بشی لال بشی رک بشی نم نشان بے ختم شی فاغا دا سکارو کا دل اشیبو گا ناغا بالال کی ناغا وقا ودے اوپری اور ناغا تور چیلی پر سرمن وانے بدل تعویذوں کی آن جوڑی بس دشمن بری دا سی ختم شی لتا پشکال کی جگہ پتنگان ختمی دا سی ختم شی پل جیداد و خرص کی خود عمر اگر جی دیوم دی ایمان نہ کنگال شی ہوتا ہم ایمان نہ کنگال شی ومن شر النفاثات فی العقد او دو شر دو پوپ و ہنکو نفسونونا فی العقد و مجالس کی چی اگا غلطی پراتی گنڈی کئی چی دی دان منی او دان منی دان منی او دان منی اللہ دو دی دو پراتی گنڈو نموسا دی ومن شر حاسد نظا حسد او دو شر دو حسد گون کینا ہر کلچہ غیر ظہار دا حسد کئیان بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس سورت کی بیان دیا دو نسخی دا حفاظتی ایمان دا دی بدن حفاظت دام ضروری دے خدا دم راہم ندے ذکر دا بدن یو غلپ اخفل واندی فنال واندی کی دن کے دے خارو کی بس یہ خودشی او سرمان آباد نم نشان بے بیانی بے با خارو سر خارو شرے دا بدن دا ہمیشہ دے فاظت جوگا نرے نو دیو جنا دی صورت کیا یو نم دا اللہ ذکر کرے دے یو نم دا اللہ ذکر کرے رب بل نم پکر اللہ نشترے او رستو جکم شے واجب الحفاظت دے چاہا ایمان دے مدار حفاظت دیر ضروری دے ذکا ایمان کی کم وقت امتادار شنو خن دے نقصانی دے نو دیو اجی نچل آگی حفاظت دیر ضروری دے نو درب درین مونے ذکر کری دی رب ملک الہ دا درین مونے ذکر کری ذکا ایمان حفاظت دیر ضروری دے او یو شر ذکر کرے یو دلی لفظ شر دے من شر الوسواس او ملک صورت کی سلور شردی یا دری شردی نال تشرون گر دی خویونم دا اللہ ذکر کرنے کا حفاظت بدن دے دلے کی شر یو دے خدرین میں دا اللہ ذکر کری دی ذکا ندیشی حفاظت کر زمین دے چاہ ایمان دے دیو جنا دی ایمان حفاظت داغی دیر خیال ساتا دیو جنا یو بندر دا قسم چری نکی زبا کافر نکی دا دنیو کر زبا یہودی زبا نصرانی ما دا جی قسم دی نکی چدے دغو نکی اغکارو نکی او دلی قسم با گناہ گناہگار نمشی دین اسلام لگا سالم نو واپس کی سالم با دین اسلام کا نو واپس کی گی لکہ دلی راشے تم رخکاری کی نظر با کافرم کدا سنو کر دلی راکو برس تم رشے نخکاری کی یہودیت و یا نصرانیت والا تم رشے نخکاری کی اللہ پر پیغمبر تو ہو آیا اعوذ بنایوارم از رب الناس دے انسان دری حالت دری دا معصوم والی دا زوانی و دا بودا والی نو دا دی دری وارو حالت سرے فلق پل صفت ذکر کو رب رب ذکر کو دکا حالت دا معصوم والی کی انسان دا پرورش محتاجی او بس دے یو خوراک کی نظریہ معصوم لچے دے سب والی نارو امام وار اترا کا جزان لوالا ما کہ جامی نہیں مجاڑی نا کہ جامی را لوا چوا از بربندے ما نا پزانی سکار نشتا تو خوراک کی مطلب دے نالا وی بے رب الناس پا پالون کی دخل گوان دی پا حالت معصوم والی کی ملک الناس تو بادشاہ دخل گواندی پا حالت دوانائی کی کلک انسان گواندی مجھوزور سینی دراشی یا سینی دراشی لیکی سینی دراشی نو پا عرص باندی وردی پا عرص وردی نو اللہ وی وریاد ساتا زیدو تپوس کولوشتا دے بادشاہ زیما تب ورینی زخود مختاری ما تنی یا تپوس بدنکو ما الہ الناس کارتا حاجت رو مددگار دسل کو پا حالت بڑا والی کی چکل انسان بڑا شی نور خلیل راشی نور خلیل راشی بس بیا تا کنزلی کئی چیل چرگرمی ایلہ روک خوزی نبال دوری چرگی لم کنزلی ورو لم کنزلی او دیتی گیا سنگی نوالوی تی جماعت قضینا اور وہ اگر جماعت کی نیچی کی لے کنا نیولی بیا والا پسا کی کٹا چولی پسا کی والا کٹا چولی اور یہ والا پٹی کی جانو سوری لاندی کٹا چولی غیرات و سارولا کنزلی کئی کنزلی و سارولا کئی ادا کرلا یو کس را رہے والی جی دا نظر میں لوگنی کار میں کئی ناغلی دا گوڑاوالی وجہ رہا نبیاد بھی دا وقت من کار میں کئی خبر خانا اور ناغل ہے لیکن دا والی وجہ وی دی چورونو کمی دردو نایی تکلیف درالا نو علی دا بودا والی وجہ دا رو علی ری پوچھتے فیتا وانا دا بودا والی وجہ دا کہ سایتا وانا پا کندلو شوالا ایلا کندلی جکے دام دا بودا والی وجہ دا دام دور سنیلی بودا تن دے ہاں دا یوری بار کندلی کین خطول دا سنی زنی آوائی چرا گئی اللہ کا دیر توجہ دیر توجہ آو دارو دا اللہ سر سرکار خدا دا آیا چاکاری جی پا زوانائی باندی داکار دو پا آخرت ویم پا پیرائی کی انجازہ رکاری پا زوانائی باندی دے دا اللہ دین ترہو لگو توجیو نجوڑے بس اس کو بودام دے انو دے آغا طرف لڑیر متوجہ دے او دے میں بودا ہر وقت اللہ ذکر اذکار کرو ہر وقت اللہ ذکر اذکار کرو ذکر ستا وقت اغڑیر کم دے اغڑیر کم دے تا دے نظیر لاغر دے نظیر ویدیل چرے انسان پا سر یا گیرہ کی سپین ویختولا گی دے نجوڑے بس دل نظیر لاغر دے وہ ایمانہ نظر آگر مر دے راگلے دیو تور رنگ نیتے دے اپ آگئی باندے ارو احضان دوانے اے سریا تو پوری دیوال لکھ دیر سیمٹ وار کرنا آگئی سر سیمٹ لگی کرنا آگا بات کر پوری دیوال دے دو اشانی کتو زان نا دیر دگا جوڑ کی زوان جوڑ کی او خوالا کا والے اگر نر نمالی نیگی چی دا تورا ندا دا فضور تورا کری شیر دا بزور سورہ کریشی دا زان لدی کار کتلے دے خانہ دا چی دغا شانی چی سنگا اللہ تجور کریا نو چی دغا شانی نو خبنی الہ الناس کارتا راجت روا مددار دسل کو پہالت بڑا والی کیا کل جی پلار بڑا شیا نزیم اغم دن مخو گرد ہوا اون گور خود دکردی پور لون گا نو اغیم خدمت نکیا اغیم خدمت نکی بلکی تن گئی تھی وہ یہ دے طول اشپر دکھی جی بیا وارد آلوشی وارد آلوشی آنی گوری بس بیا دنی خوب خرابی دن خو مخلاص کا دن مخلاص کا ندام تلا اولاد دے نگوری دے دخوزی ہر خبر منی نولوی خضوار کا خلاص ہماری کم دی نجی تیار پریوتی دن دی پلار لیوی راسور شن رابنجاری شن آگوری سلوی بس رابنجاری شن نو کتا بلا خبر کولا خوال لی نو ور بنجاری شن چی بنجاری شن ہوتا سی باری دی سارا لویست نال تا یو دو دلی کویان ہوتا ہے پر دن نو یو کوی پا غار باندی کی خود دی چوار کر لگتا دا موخر منو دیل بے اوپر دو دیل بے اوپر دو پلاری پیارا شوڑی ماں کوئیلا گور دینا ہو رہے نسل نینا نا معلومی کی تھی کوئیلا بھی گور دے نکما کوئیلا گور دے دی کوئیلا نما گور دو آگا بل دا نما گور دو نا آگا والے پس دی کوئیلا ہوتا دیل ہی دیل ماں پل پلار گور دو لے دیل ہمیں پل پلار گور دو لے نمالہ دا کتا ما گور دے نا آگا بل دا نما گور دو بس دا دڑکی دا یر رالا چی دا کوئی ہوئی دا خپل پلار ګرځول یو زه به اوس دی ګرځوم پلار مې دی او بیا چې زه چا پلار یم هغه بیا ما ګرځوي بس پوه یاریږه او بیا پلار لګې را بنجارې شه پورته راوستې دا ښه دي ولې بیا دې راوستې بس ښه ښځې که نه بس که ښځې دا بیا ما دا چې راځي شي ما بیا سمیده ګرځوي د سکول کې یو سبق و نایي کې وي هغه پلار یې ښه تاجر و او ډېر مالی پیدا کړی ونه جوړي دوی لی واده وکړو او ښځه خوشحالۍ زندګي و خو بیا په دې وروسته دي د پلار دی دا د سا مرضو نه دي نو ډېر تکلیف به ورته نو یو ورځ وله دا ښځه وایي چې دا د پلار نه خو مخلاص کړه دی دا بده بدسالي وایي چې ټوخیږي واړه راویښ شي دغه ځای بار دي دغه کې وله کټ واچو د ډیوډن کې وله کټ واچو ناغا حلتے والا کٹ واجو دغشان تشپا بول باندے پروت والے والے تلائی را رہی والے دا کمبل خورا رہی کنا می تلائی والا یولا او کمبلی چی والا ورانو زیل ورکا می زیل اندے چینچی اکا تا می جوڑے آگای نیمہ کر می نیمہ اگل یولا ناغا دی چی که حسن دار میں گا مدا خو نیمہ را آنو تو والے ولی ری نیمہ کر ولی ری والا روگا نوڑا یا سبا تو دا غشانی بیمار شی کنا او توخیلی او بدا بدا سانی او تالا مونگا دوڑای که کٹ واچو نو بیا خوبا نیما کمبل نیما ما خودکا نیما کرا چه دا نیما دا دشوا نیما بیا تا بان لیسی نو بس دوی سرداو خبر بلشانی را یا سبا سبا دما کٹ با مون دیوڑای که دیوڑای که باچه دا غشانی دی خدای دستی خادم کرده او دا پلاری خادم نمون بے خدای سپی خادم کرے اگر پلار خادم نکر دم سپی خادم کرے او سپی سکے دو سپی خادم کرے او دو خپلی مور خادم نکر یہ حدیث پاک کی رائے دی حالات دیشی نو دا اللہ پیغمبر نو تپوس شاید اللہ پیغمبر تو سوک کیا دے دی حالات دیشی دا اللہ پیغمبر نو آگا سوک دی حالات شی چی مور او پلار خپل عموم دی در بوداگان او دی خپل مور پلار دی جنت تا داخل نکو دې دې حالات شي اے زموږ پلان دې دعا واغستی دا نو اته مړه دې حدیث پاتې دې زې د خپل ان جنت دې ته دې دعا وار نه الله بتا جنت ته او نو دې له ستې ورکړې نو دې تولیا څنګه چولې صابون ور سره دې او نیر دې بوزي نو دې خولان به په صابون باندې دې وچکی او پلار هغه سم د غاڼې دې جوګه د مزدور دې سم خارے اور نی ارو در کو یہ اولا نی سا بھومی اولو نی ولا عبور اس تیری جتلار بلان دی خدا بد قسمت دے گا رشتیا ہوا ہے جتا اللہ دا غنجا سلائم دا غی خادم اگر بولی او د خپل مور او پلار د دواني محروم دي. نو دا ستاسو قسمت ته تعلق دی چې جړه پکار ده قسم دې تعالی ډېر جړه پکار چې خدای دې سپي خادم کړي چاله مرون لاس جوړ کړي شکر دې مولا قران لاس جوړ کړي او چاله مرون لاس جوړ کړي تمام شپه هغه له سینده کې ورګي او کړي دې بس با دادا کئی جنگئی با ہو دے بکی سی دڑی پر ایک پل غان جسم را جڑا ہو کے نخواہ او غیر من منگا جسم را اللہ شکریہ آدھا کو نداخہ ہو اگر شاعر وئی ولو کان لی فی کل من جت شعر تی لسانا یا بس شکر کنت مقدر زما پر ای بدن چی تو سم را بدن من مختلی او دار ویختب دے بان پشی او دا اللہ شکر ادا کم نظب وام اللہ ماستا شکر ادا نکستا حکم آبان دے دیر لئی نعام احسان دے منگا ہو دا اللہ پر مبان دے دیر لئی نعام احسان دے اللہ پل کتاب لکی دی دنی لوگ پل کتاب ناستا نوے نجیب کری اگر چرتا دا چوک کی کینو لے رے چرتا پل باندی نالی باندی پل لے پاگی کینو لے رے اگل ہوئی اے دی نالو کی جدا دے لے زینو نوبر آگی تو دا دین اگر مدو اگستوئی تو سپیمی راکا گا و چیتا باندی دا گا وزنی لگی راکا گا تو ایم شیخ سے خبر اکولا یو دو تور دی یو لبورا وی او بل لبوبت وی و اگر بورا اگر با دی بلون بل بیا و کش بیا خی او چی پا کم گل بخی پایی کینی بنیلی او دی بل لی یو رلی دو گل دو رکلی را و اگر غرائی اگر غړی دغه شانی یو له چرته په پول باندې ناست نه کید کړی چرته نه لای د پاتې ناست نه کید کړی او بل خپل کتاب لته رولې رزینا قسمت الجبار فینا موږ الله په قسمت تقسیم باندې ډېر بیا خوشاله یو هم وو الله دغه په قسمت هم نصیبدار وګرځي تا الله دغه په قسمت هغه هم نصیبدار وګرځي زموږ ورور دې زمونگا دلوری دے زمونگا کلی دے اللہ دا غم دا نصیب را دیدار کی من شر الوسواس الخناس دا شر دا وسوسی جون کی نا کیا غد رستو کی دن کے کل جد اللہ ذکر اذکار کیا انسان جد اللہ ذکر اذکار کی نو شیطان اغل وسوسی اچول مکن ملاوی گیا دیو جنا وی اللہ میں نکیم رحمہ اللہ لکلی دی چی دی انسان شیطان اگر دیر خواری دیر خواری ذکر ویدہ سبحان اللہ و بحمدی دا گروز دے پارا دے شیطان نکی رشتیات کو سل کرتی دعوائے او سل کرتی دل گروز را چے نو دا دا بدن بسطر ہے او چی ہمیشہ دیر کار کیا نمی نو خاندہ شیطان اگر خوارو کر دے انو اگر پنجیر شیولدی سے بھی یہ دائی بخپل شیطان خسروب کرے یا لکا دے کرکٹ ہو دا غلے ویشیار دے ٹیم ور کرے دے دا دا آگا بخسرو دا شیطان پل خسروب کرے دے راشا اللہ وی دا ستاسو دشمن دے نو دے او دا دا اولاد و دشمنی ترونی سی اللہ وی فتخیبوه عدوہ مینی سید و دشمن ایوان دی اللذی آغا شیطان نوازی سوی صدور الناس چواسو سی جای پسی نوز خلقو کی من الجنت و الناس یعنی چی دا شیطان دا تیریانو نم دے و دا بنی آدمو نم دے الحمدللہ رب العالمین لائب دا حمد رلی اللہ چی پازن کے مخلوقات دے اللہ ستا دے و رحمت دے اللہ چی تام مکل کتاب لکی نولی ہوا زنی اغای سیمی لکی نولی بیسیار لکی نولی نور بانو بجانو لکی نولی چکو دکی نی نوم پاگی باندے و کراوی خیجی نوم پاگی باندے کفراس کات کئی نوم پاگی باندے فراس کات کئی نو طول آسی جنگ کا پور دلان دیدی او دا دخل پیغمبر سدے امتی دے نو تو بو دخل پیغمبر جیبا امتی ستا پیغمبر چاگ کالا آواز دا گانی را گئے نو حدیث پاک گرا گئی صحابی لگی دلے دے ورس رخ پر معشوم زوے دے ناغ معشوم زوے چه ده گانی آواز را ده مدرس پلی باو دو کتی ورک لی او خپل اوخه داسی دلاری نا پا پٹو روان اکرا پا پٹو باندی روان اکرا او درن پا درن دن تا پوس کئی اگا آواز رازی کنا نو چی کل آروی چوس آواز مرازی نو بیای دو گوگو نو گوتی ویستی بیای پلا سوری لاری لکرا او بیای ویز دا اللہ پیغمبر پسی سورم او دا شان دا گانی آواز راگی دا اللہ پیغمبر وو گوتی ورگری او پل سورلی آگے پپٹو کی روان اکرا دلاری نے بیلاری کرا او چی کلا مانی دے بیا بیا سپوس کرو چی کلا ماوی چی اس آواز نرائی جنو لوگو گنے پتی میشتی او سورلی جا کلا لاری نے پرا یا اوپر دفل پیغمبر سند امتی کو امتی جا جی اندر اللہ پیغمبر چتا اغلا مخاموشی نوائی برما خودی دا سی امتی لسلان دا سی امتی لگوی ازما سلان امتی جا جی الرحمن چنتہائی میں حربان دے الرحیم اب یاب یا رحم کا ان کے دے مالک یوم الدین چوالدار اختیار من دورا دے جرداؤ دا سزا دے ایا کنابدو خاص تعالی اللہ جڑا فریاد عجیبی بارت کو منگا او خاص تانا امداد وارو منگے اللہ ندبل چانا اے سرات والمستقیم اے اللہ مضبوط کی منگا پلارنی روان دیا اللہ مضبوط کی منگا پلارنی روان دیا لارنی غصدا خالص دا اللہ عبادت خالص دا اللہ نے امداد وحتل سرات والذین لار دا کسانو چہ احسان کرے تا پا گئی واندی جگہ سلور قسم خلق دے انبیاء دی صدیقین دی شہداء دی صالحین دی اللہ وی جدائی مرگرتیا سبہتر مرگرتیا دا غیر المحضوب علیہم چی غضب ندکر شیب دیوان دی او ندائی گمرا دیا دعا کئی دا بہتر میاش دا او اخیری عشرہ دا چپا دی کی دا اللہ دا پیغمبر دا وینا مطابق انسان اللہ دا اور نازادی رز دا جمیر دا جدا بہتر والے دے رستہ عشرہ دا جدا بہتر والے دے او خلپ روجی باندیو او دا قرآن کریم دا غی تفسیر اغای اختتام تورا کے قرآن کریم ختم شد دا دین بل بہتر وقت دا دعا دا افتیدو ذرہم چی بل بنی نو دعا گواری چی اللہ دمونگا دا ملک دیل اللہ امن ورکی اللہ دیل امن ورکی اللہ دیل امن ورکی دا کمکار دا دین چکی جی نو کچھر مونگا اللہ تا صحیح توبہ انہیں استیدا نکم غیر دی جی جماعتونا و مدرسی آغا لوٹی لوٹی او خختی خختی پرتیری سمونگا استاسو دا جماعتونا و مدارس دام دغشانی لوٹی لوٹی او خختی خختی کی دیشی قراشی چی اللہ تا صحیح توبہ و باسو اللہ زمونگا مدارس افاظت ہوتی اللہ زمونگا مدارس افاظت ہوتی اللہ زمونگا مدارس افاظت ہوتی اللہ زمونگا مساجد افاظت ہوتی مولا زمین تو مساجد حفاظت ہو کی اے مولا زمین تو مساجد حفاظت ہو کی اللہ زمین تو علماء حفاظت ہو کی مولا زمین تو علماء حفاظت ہو کی اے مولا زمین تو علماء حفاظت ہو کی اللہ زمین تو دین و ایمان حفاظت ہو کی اللہ زمین تو دین و ایمان حفاظت ہو کی اے مولا زمین تو دین و ایمان حفاظت ہو کی اللہ زمین ملک فوج اور طالبان اللہ دا دوال رونہ رونہ اگر دے اللہ دوال رونہ رونہ اگر دے مولا دوال رونہ رونہ اگر دے اللہ تی یو طاقت اگر دے مولا تی یو طاقت اگر دے اللہ تی یو طاقت اگر دے اللہ کا امریکہ دا او کبند مسلمانان و مخالف ملکونہ دی اللہ تبید آغی قوت دڑی دڑی اللہ تبید آغی قوت دڑی دڑی مولا تبید آغی قوت دڑی دڑی اللہ اگر کافر لے ادرے مولا اگر کافر لے ادرے اللہ اگر کافر لے ادرے او اے اللہ ستاب دین کی مرگ او شہادت داد ہر مومن تمنا دا نو اللہ مونگ بیاد دی سر او گپ او گد جنگی دو توفیق را کی اللہ مونگ بیاد دی خپل ملک دو فوج او دو طالبان سر او گپ او گد جنگی دو اللہ مونگ طاقت را کی اللہ مونگ طاقت را کی او بیا اللہ مونگ مرگ شہادت را کی اللہ بیا مونگ مرگ شہادت را کی اللہ بیا مونگ مرگ شہادت را کی اللہ سمر علماء و طالبان چاہ پہ جیلونو کی وی اللہ داغی اسباب در رہائی برابر کی اے مولا داغی اسباب در رہائی برابر کی اے مولا داغی اسباب در رہائی برابر کی اللہ تا رضاتی کتابی یوسف علیہ السلام حفاظت پہ جیل چی کرو آغازی عزتمن ساتلو انو اللہ ددائی حفاظت انو کی مولا ددائی حفاظت انو کی مولا ددائی حفاظت انو کی اللہ آغازی باعزت ریا کرو اللہ غد باعزت رہا کرو نو اللہ دیم رہا کی مولا دیم رہا کی اے مولا دیم رہا کی اللہ منگ پخپل دین باندھ ثابت قدم پاتی کی مولا منگ پخپل دین باندھ ثابت قدم پاتی کی مولا منگ پخپل دین باندھ ثابت قدم پاتی کی اللہ دا کم خدمت چستاد دین اگر روان دے اگر دی ولت روان دے یا دی ملک کی روان دے اللہ تو دغا حفاظ دغا خدمت تو ترقی ورکی مولا دغا خدمت تو ترقی ورکی اللہ دغا خدمت تو ترقی ورکی اللہ تا پا من باندی درندگان مسلط کری خدا زمانگا اعمال بچ پا من مسلط دی اللہ تا پا من درندگان مسلط کری خدا زمانگا اعمال بچ پا من مسلط دی اللہ منگا دی اخپل و ناکار عملون ندسبردار کی خدا دی اللہ من دے اخپل و ناکار عملون ندس بردار کی مولا من دے اخپل و ناکار عملون ندس بردار کی اللہ غزات دے چی اگر ظلم چرم نکی ولا یظلم احدا اللہ چی پا من باندی سوک مسلط کری دادا اللہ عدل و انصاف دے دادا اللہ ظلم نلے دادا اللہ عدل و انصاف دے دادا اللہ عدل و انصاف دے من دے لائقی تو من گو اے اللہ من گو دے اخپل رحمت لائقو کر دے گا اللہ من خپل رحمت لائق وګرځي اللہ من خپل رحمت لائق وګرځي اے اللہ موږ کمزوري اللہ تخپل رحمت تو ګوري اللہ موږ لم ګوري اللہ من سره خپل رحمت معامله وکي اے مولا من سره خپل رحمت معامله وکي اللہ من سره خپل رحمت معامله وکي اللہ چاچ موږ لستا کتاب خېلري چاچ موږ په دې صحیح لار باندې روان کړی اللہ زمونگا پا دی درسنو کی دا غی پورا پورا عیسو کردے اللہ دا غی پورا پورا عیسو کردے اے مولا دا غی پورا پورا عیسو کردے اللہ دا غی قبرونا دا خیر و خوشحالونا ڈک کی اللہ دا غی قبرونا دا خیر و خوشحالونا ڈک کی اللہ دا غی قبرونا دا خیر و خوشحالونا ڈک کی اللہ مونگم آغی پسی ثابت قدم دا دنیا نبوری اللہ مونگم آغی پسی ثابت قدم دا دنیا نبوری اللہ منگا مغی پس ثابت قدم دی دنیا نہ بولی اے اللہ حاضر جمع کی او چرتم چی سوکم بیان لگول دے او اوری اللہ تو سوک مریضانی تو ول شفاء کاملہ جل دای مور اللہ تو ول شفاء کاملہ جل دای مور مولا تو ول شفاء کاملہ جل دای مور اے اللہ تو سوک بی اولاد تو ول اولاد ور مولا تو سوک بی اولاد اولاد ول ور کی اللہ تو سوک بی اولاد اولاد ول ور کی اللہ کتا اولاد ورکڑے تو آگا وئی کنیشوے نو سمر بخوا نا اللہ تو لاغا اولاد دستر کو یخوالے اگر دے اللہ تو لاغا اولاد دستر کو یخوالے اگر دے مولا تو لاغا اولاد دستر کو یخوالے اگر دے اے اللہ منگل رزق کلاو را کی اللہ علم فائدہ من را کی و عمل قبول کرے شوے را کی اے مولا رزق فراہ را کی عمل فائدہ من را کی اللہ عمل قبول کرے شوے را کی اے مولا رزق فراخ را کی عمل فائدہ مند را کی اللہ منگا لا عمل قبول کرے شے را کی اے مولا زمین حیا او پر دعا دعا دیانے کا کی اے مولا زمین حیا او پر دعا دعا دیانے کا کی مولا زمین حیا او پر دعا دعا دیانے کا کی اللہ زمین کسان دی دخل و حاجتون ویلی دا دعا من لو کئی دا دعا من لو کئی اے اللہ چھو بچا ست اسم ضرورت دے اللہ تا اپا خپل فضل احسان سر پورا کی مولا اپا خپل فضل احسان سر پورا کی مولا دا پخپل فضل احسان سرا پورا چھے. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. وصلى الله على النبي الكريم. غوري وخبر غوري إن شاء الله سباتا يقول أسبجي بيادن تذر زنانو ترجمی قرآن کریم ختم دے، اگر یہ دورہ ختم